Przed przerwą pytałem panią o to, który pierwiastek jest kluczowy dla pracy mięśnia sercowego. Panie redaktorze, to chyba wszyscy wiedzą. Magnez. Czyli w trosce o serce powinniśmy stosować jakiś preparat magnezu? Nie. Jak to? Nie jakiś, ale Neomag Cardio. A dlaczego właśnie Neomag Cardio? Bo Neomag Cardio oprócz magnezu zawiera witaminę B6, potas wspierający prawidłowe ciśnienie krwi i wyciąg z głogu wspierający krążenie. W końcu na tym nam zależy. Suplement diety Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła godzina 9. Serwis przedstawi Karolina Kozińska. Umiędzynarodowienie sytuacji na granicy jest potrzebne, ale nie nad naszymi głowami, mówi w wywiadzie dla Polskiego Radia wicepremier Jarosław Kaczyński. O sytuacji na granicy z Białorusią będą dyskutowali ministrowie obrony państw wspólnoty. Ojczyzna parmezanu, to tam Dolce Vita smakuje najlepiej. Nie słabnie migracyjna presja na polską granicę. Ostatniej doby odnotowano 244 próby nielegalnego dostania się do Polski. Nawet ponad 3000 migrantów koczuje w obozowisku na przejściu granicznym w Kuźnicy. Polskie służby umacniają w tym miejscu swoje posterunki. Istnieje zagrożenie, że migranci będą chcieli doprowadzić do siłowego szturmu, mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Są tam częściowo na przejściu, częściowo w pobliżu przejścia. Osoby te, cudzoziemcy, rozpalili ogniska, rozkładają namioty. W tej chwili osoby tam koczują i nie wracają na te swoje stare miejsce obozowiska. Nocy, w tej chwili te osoby są spokojne, pozostają po stronie białoruskiej i nie próbują przekraczać tej granicy. Do kryzysu na granicy w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 odniósł się wicepremier Jarosław Kaczyński. Prowadzimy dyskretną dyplomację, tak mówi o działaniach rządu w tej sprawie prezes PiS i dodaje, że efekty prac polskich dyplomatów poznamy niedługo. Na pewno umiędzynarodowienie jest potrzebne, ale nie w ten sposób, żeby rozmawiano nad naszymi głowami, a takie propozycje padają. Choćby wywiad z Putinem sprzed bodajże 2 dni. I jednocześnie to musi być tak zaplanowane, żeby szanse na to, że to coś da, były poważne, bo jeżeli to się nie uda, no to będziemy mieli tylko do czynienia z pogłębieniem kryzysu i z jeszcze większą zuchwałością naszych przeciwników. Cały wywiad z prezesem PiS także do zobaczenia w formie wideo na stronie polskieradio24.pl. A za godzinę w Brukseli spotkanie unijnych ministrów obrony. Temat numer 1 to właśnie sytuacja na granicy z Białorusią. W naradzie weźmie udział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Z Brukseli Beata Płomecka. Na spotkaniu Polska ma przedstawić najnowsze informacje o tym, co dzieje się na granicy z Białorusią i podziękować za okazywaną solidarność zarówno Unii, jak i NATO. Głos w tej sprawie zabrał wczoraj szef Sojuszu Północnoatlantyckiego, który poinformował, że będzie na ten temat rozmawiał dziś z ministrami obrony. Konsultujemy się blisko z sojusznikami. Jestem także w kontakcie z przywódcami Unii Europejskiej. Jens Stoltenberg dodał, że na razie nie ma nieuchronnego zagrożenia atakiem dla któregokolwiek z krajów członkowskich. Ale widzimy trudną sytuację na granicy z sojusznikami. Szef NATO potępił białoruski reżim za wykorzystywanie migrantów w działaniach hybrydowych przeciwko Polsce, Litwie i Łotwie i zapewnił o solidarności z tymi krajami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Łukaszenka działa w zastępstwie swoich mocodawców. Tak kryzys migracyjny na polskiej granicy komentuje szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Wielu unijnych polityków otwarcie mówi, że to Rosja jest odpowiedzialna za tę sytuację, dodaje minister. Ani politycznie, ani logistycznie, ani koncepcyjnie sam reżim białoruski nie byłby w stanie przeprowadzić tak długotrwałej i tak kompleksowej akcji. Co do tego, myślę, że trudno by było znaleźć kogoś, kto miałby wątpliwości. Sam prezydent Władimir Putin w telewizji Rosja stwierdził, że państwa Zachodu próbują uniknąć odpowiedzialności za kryzys migracyjny, a Rosja nie ma z nim nic wspólnego. Jednocześnie zadeklarował, że jest gotowy zrobić wszystko, co w jego mocy, by kryzys rozwiązać. Słynie przede wszystkim z szynki prosciutto i parmezanu, które tu właśnie smakują najlepiej. Parma została uznana za najlepsze do życia miejsce pod słońcem Italii. Relacja Piotra Kowalczuka. W badaniach pod uwagę brane jest 9 kategorii, w tym zarobki, bezpieczeństwo, komunikacja, ekologia, jakość i dostępność służby zdrowia i rozrywki. W klasyfikacji obejmującej 107 miast na pierwszych 10 miejscach jest 9 leżących na północy kraju i Florencja. Za Parmą uplasowały się Trident, Bolzano, Bologna i Mediolan.

W Trójce przed południem witamy Państwa, Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Radosław Wojtas, a realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Dzisiaj, proszę Państwa, tajemniczy kolekcjonerzy, zaginione obrazy, a właściwie zaginiony obraz, który jednak się odnalazł. Autoportret w stroju polskiego szlachcica Maurycego Gottlieba przez lata uchodził za zaginiony, ale obraz został odnaleziony przez ekspertów z Desalinikum w nowojorskich magazynach i pod koniec 2019 roku kupił go na aukcji anonimowy kolekcjoner i przekazał w depozyt Muzeum POLIN. Autoportret trafił wówczas do ekspertów z pracowni konserwatorskiej i został poddany niezbędnym działaniom, oczywiście konserwatorskim, a niedawno wzbogacił wystawę stałą. Naszym gościem w tej godzinie będzie główna kuratorka zbiorów Muzeum POLIN, dr Renata Piątkowska. Oczywiście w tej godzinie czeka nas dobre śniadanie, czyli Raf Uzar i Piotr Firan, ich Bed & Breakfast. Czeka nas trójkowy felieton kulturalny Mateusza Mateszkowicza. I znów, drodzy Państwo, naprawdę miło wiedzieć, że jesteście. Trójka. Program trzeci. Every child, put down your toys and come inside to sleep. We have to look you in the eye and say we sold you cheap. Let's confess, we did not act with serious emergency. So open up the floodgates to the rising sea. Temperature. Drodzy Państwo, czas na śniadanie serwowane przez dwóch czarujących mężczyzn, Raf Uzer, Piotr Firen i ich Bed & Breakfast. Stupid girl, garbage. You pretend you're high. Co tu można z tego wywnioskować? Czy udajesz? Udajesz, no tak, udajesz, ale że jesteś nakręcona. Lepsza, czy że jesteś lepszy, albo nakręcona, może, tak? Może lepsza, może nakręcona. Jesteś świrem, jesteś inna. You pretend you're bored. Udajesz znudzenie. You pretend anything. Wszystko udajesz. But you're only doing it just to be adored. Wszystko to robisz po to, by być adorowaną. Tak. And what you need is actually what you get. To, czego potrzebujesz, to to, co dostajesz. Mm-hmm. To zazwyczaj nie jest bądź taka, trzeba być takim. Don't believe in fear. Nie bój się. Don't believe in faith. Przestań wierzyć także w przeznaczenie. That's right. Don't believe in anything. W nic nie wierzymy. That's right. Stupid girl, you've wasted things. You stupid girl, tak mówił René w Allo Allo. Zmarnowałaś wszystko. Exactly. What drives you on can drive you mad. To, co cię nakręca, tak naprawdę może się okazać tym, co cię obciąża. That's right. A million lies that you sell to yourself. Karmisz się kłamstwami. Słuchamy. Stupid girl. Garbage. Stupid girl. Drogi panie, niestety niektóre piosenki nie są łatwe. The Stupid Girl, Garbage. Może nie należy po prostu marnować swojego potencjału, rezygnować z rozwoju. Po prostu nie należy. Gdybym ustawowo były za to mandaty, może byłoby łatwiej. Teraz proszę sobie wyobrazić, że rano mówicie, no kochanie, jednak ja muszę uznać, że jestem piękna, mądra, wspaniała, bo znowu będziemy płacić. Trójka. Program trzeci. powiedział mój wielki przyjaciel. Kiedy lądował ja, jadłem kanapkę. Wyśnił, że chyba jest chorym człowiekiem. Usiądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie, będę leczył chore sąsiadów sny. Przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie, będę leczył chore sąsiadów sny. Tajemniczy obraz, tajemniczy zaginięcie, tajemniczy kolekcjoner, autoportret w stroju polskiego szlachcica Maurycego Gottlieba trafił do zbiorów Muzeum POLIN. Naszym gościem jest dr Renata Piątkowska, główna kuratorka zbiorów. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. To taka historia obrazu z przygodami. Myślę, że dla Państwa, którzy zajmujecie się też odnawianiem tych obrazów, to jest nie lada gratka dostać tego rodzaju obraz z taką historią. Jak to się zaczęło? Jak obraz, ten autoportret w stroju polskiego szlachcica Maurycego Gottlieba zaczął swoją podróż po świecie? Zaczął w Krakowie w 1874 roku, kiedy 18-letni wówczas Maurycy Gottlieb, uczeń Jana Matejki w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, namalował ten swój autoportret w stroju polskiego szlachcica. Później wiemy, że obraz był własnością właściciela Ziemskiego gdzieś w Królestwie Polskim. Nie znamy jego nazwiska. Ostatnie informacje sprzed II wojny światowej były z 1936 roku, kiedy obraz był własnością Jakuba Felsena, mieszkającego w Wiedniu, ale pochodzącego z Trochobycza i spowinowaconego z rodziną Gottlieba. Później ten obraz zaginął na następne prawie 80 lat. Właśnie. I co wiemy, co Państwo wiecie teraz, co się z nim działo, czy coś wiemy, co się z nim działo przez te 80 prawie lat? Wiemy, że rodzina Jakub Felsen zmarł w 1936 roku i jest pochowany w Drohobyczu. Rodzinie udało się wyjechać z Austrii. Była to żydowska rodzina przed Anschlussem, w trakcie Anschlussu, tego dokładnie nie wiemy, do Stanów Zjednoczonych. I ten obraz pojechał z nimi. Później został sprzedany i znajdował się w zbiorach prywatnych. I tutaj nie wiemy, nie znamy nazwisk. To wymagałoby bardzo szczegółowych badań archiwalnych w Stanach Zjednoczonych. Aż został odnaleziony w magazynach pod Nowym Jorkiem przez przedstawicieli domu aukcyjnego Desa Unicum. Też takie poszukiwania ludzi, którzy gdzieś zaglądają do takich magazynów, muszą być frapujące, bo przecież po drodze znajdują wiele ciekawych obrazów i nie tylko, które okazuje się, że żeby jeszcze służyły odbiorcy, trzeba konserwować, trzeba je przenieść w odpowiednie miejsce, dokonać zabiegów, które pozwolą czy odzyskać, albo utrzymać powoli ginący kolor, który przecież w obrazach ma fundamentalne znaczenie. O tym, jak państwo sobie z tym poradziliście, do tego wrócimy za chwilę. Podobno jak wiemy, że nic nie jest na stałe, tylko dane na chwilę, to bardziej to cenimy. Autoportret w stroju polskiego szlachcica Maurycego Gottlieba został poniekąd wypożyczony Muzeum POLIN na 10 lat, dany w depozyt. Naszym gościem w Trójce przed południem jest dr Renata Piątkowska, główna kuratorka zbiorów. 10 lat to jednak jest trochę czasu i można zagospodarować i też można zadbać o taki obraz. W jakim stanie trafił on do państwa? Obraz był w złym stanie. Przez wiele lat przechowywany był w niewłaściwych warunkach. Poddany był też takiej dosyć prostej, dosyć nieudolnej konserwacji. Same prace konserwatorskie, które przeprowadziła profesor AST Joanna Czernichowska, trwały kilka miesięcy. trzeba było bardzo szczegółowo zbadać technologicznie obraz, a potem podkleić warstwę malarską, zupełnić ubytki, zdjąć stary werniks, nałożyć nowy werniks, zdjąć dublowane płótno, to jest takie wzmacnianie, wzmacnia się w ten sposób obrazy. Odkryto tam na odwrocie dodatkową sygnaturę malarza zresztą i nałożyć nowe płótno. Także zaprojektowana została nowa, specjalnie wykonana dla obrazu bezpieczna rama. Te wszystkie zadania to po to, żeby pokazać Państwu ten obraz w całej jego urodzie, a także w doskonałości malarskiej. Maurycy Gottlieb miał 23 lata, kiedy umierał. Był bardzo młodym twórcą, wciąż studiującym w Akademiach Sztuk Pięknych w Krakowie, w Wiedniu i w Monachium, ale jednocześnie obdarzony widać było od razu wielkim talentem. Malował rozmaite obrazy. Malował obrazy historyczne, malował obrazy o tematyce religijnej, malował liczne portrety i własne autoportrety. Był uczniem Jana Matejki. Był uczniem Jana Matejki. Matejko był jego mistrzem. On dla Matejki przyjechał do Krakowa z Wiednia, bo jak zobaczył Rejtana Matejki, zachwycił się tym malarstwem. Zachwycił się malarstwem, ale zachwycił się także taką intensywnością emocjonalną, jeśli chodzi o historię Polski. Gottlieb pochodził z rodziny żydowskiej, a swoją edukację i językiem domowym był niemiecki. Drohobycz był wtedy częścią zaboru austriackiego. Tak naprawdę wchodził w polszczyznę, w historię, kulturę i literaturę polską dopiero w Krakowie. Pisał wtedy rzeczywiście do siostry, żeby też czytała książki o historii polskiej, czytała polskie dzieła literackie, stąd na przykład ilustracje do pana Tadeusza Mickiewicza, czy do Ballady Czaty też Mickiewicza. Więc tworzył także obrazy odnoszące się do wielkiej literatury światowej, na przykład do kupca weneckiego Szekspira. Jego twórczość jest naprawdę bardzo różnorodna i pokazuje go artystę jako ciągle artystę w drodze, poszukującego swojego miejsca w świecie, poszukującego swojej tożsamości i artystycznej, ale także osobistej, którą, jak się zdaje, tuż przed śmiercią określił takim cytatem, który jest na wystawie właśnie stałej w muzeum obok tego portretu. Jestem Polakiem i Żydem i chcę dla obu, gdy Bóg da, pracować. Na wystawie stałej ten obraz jest częścią galerii poświęconej Polakom wyznania mojżeszowego. W połowie XIX wieku była to grupa Żydów, którzy uważali, że mieszkając w kraju powinni stać się jego częścią, jego historii, kultury, języka. Natomiast oczywiście pozostawali Żydami w religii i w obyczajach domowych. Do kiedy możemy, czy przez najbliższe 10 lat, czy zamierzacie Państwo w jakiś sposób wykorzystać to, że macie w zbiorach ten obraz i podróżować z nim być może? Jakie są plany? Nie, będziemy go na razie przez najbliższe 10 lat będziemy go pokazywać na wystawie stałej. Każda podróż, podobnie jak konserwacja, oczywiście musi być uzgadniana z kolekcjonerem. Obraz nie jest własnością muzeum, ale sam fakt, że jest oddany w tak długoletni depozyt, sprawia, że zarówno muzeum, jak i publiczność ma ogromną okazję, naprawdę wielką okazję oglądania wybitnego obrazu, pięknego obrazu. Wyjątkowego artysty, który był nazywany jednym albo w ogóle najwybitniejszym uczniem Jana Matejki.